तूने पर्दा उठाया क्या बात हो गई है ये मुलाकात वारदात हो गई नैन मिलाए हमने एक दूजे से यूं शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा तैनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा शरारत सिखावा जदों नैना।